waaw BG moo dellu ci fii. Kii moom nu melaan la woon, xam nga nu melaan jataay Gaynde Njaay, ñoom Nyombar Sen, Bukki Ñuul Samba, Tene Sar, maanaam rabu àll yëpp daje. Gaynde nag bés boobu mu bëgg a déconné nag moom da koy dikkale. Mu toog ba ci yàgg rek ne waaye man daal tey dama bëgg a lekk sax ku sant Njuur. Jékki-jékki gars yi tourné xool Bukki, mu jékki-jékki ne xaaral ma jóg sax man Jóoba Jubba.